Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Max van Wezel. In juni 1996 was ik in de Rode Hoed in Amsterdam op een avond over de Israëlische verkiezingen. Bijna de hele zaal was op de hand van de linkse kandidaat Shimon Peres. Tegen 11:30 vertrok iedereen opgetogen. Peres zou de nek-aan-nek-race met zijn rechtse uitdager Benjamin Netanyahu vast hebben gewonnen. Er was één dissident, David, een Israëlische man die de broodjes met falafel rondbracht. "Wacht maar tot de uitslag van Tiberias binnen is," voorspelde hij. Dan ziet het er heel anders uit. Tiberias, de plaats waar Jezus over het water wandelde en nu een bolwerk van rechtse kiezers. David kreeg gelijk. De volgende ochtend bleek Netanyahu te hebben gewonnen, mede dankzij Tiberias. Benieuwd of Netanyahu bij de Israëlische verkiezingen in april het kunstje gaat herhalen. Goedenavond en welkom bij een aflevering van Het Oog, waarin de naam Netanyahu vaker zal vallen. Want ik ga over de Israëlische premier praten met oud-minister van Buitenlandse Zaken en Israël-kenner Uri Rosenthal. Komt er een vijfde kabinet Netanyahu of is zijn glorietijd voorbij? GroenLinks wil met het kabinet Rutte praten over een CO2-heffing. De PvdA over het pensioenakkoord. Maar een heel ander geluid liet de derde linkse oppositiepartij, de SP, vandaag horen op haar partijraad. Lilian Marijnissen benadrukte dat de SP geen zin heeft in een paringsdans met Rutte. De statenverkiezingen moeten een referendum over het kabinetsbeleid worden. Het is Rutte of de rechtvaardigheid. Waar koerst de partij op af? Vraag ik straks Tweede Kamerlid en partijstrateeg Ronald van Raak. Opruimen is een hype aan het worden. Zo is het aantal opruimcoaches in Nederland de afgelopen jaren vervijfvoudigd. Filosoof Stine Jensen over de vraag: wat is er eigenlijk tegen een beetje rommel om je heen? Maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 23 februari. Libertad. De spanning loopt op aan de grens tussen Venezuela en Colombia. Zelfverklaard president Guaido probeert een konvooi met hulpgoederen Venezuela binnen te krijgen. Que claramente también se manifiesten en este momento histórico de Venezuela, pero muchas gracias. Zittend president Maduro heeft het leger opdracht gegeven de hulpgoederen tegen te houden. Daarbij zijn op verschillende plekken doden gevallen. Meerdere soldaten weigerden Maduro's bevel op te volgen en deserteerden naar Colombia. In de hoofdstad Caracas riep Maduro zijn tegenstanders en president Trump van Amerika op hun handen van Venezuela af te houden. Saca tus manos de Venezuela, Donald Trump. Donald Trump, Yankee, go home, Donald Trump. Nou, weten we ook hoe Trump in Caracas heet, Donald Trump. In Amsterdam kwamen Nederlandse Venezolanen bijeen om te protesteren tegen Maduro. Wij zijn met hen. Wij zijn aan het bieden. Wij zijn aan het demonstreren, aan de wereld laten zien dat Venezuela heeft heel veel hulp nodig. Arriba Guaido! Libertad. Een scheurtje in de muur, nou, het lijkt meestal niet heel zorgelijk. Het kan gebeuren, maar bij deze meneer was dat anders. Toen bleek dat er gewoon dusdanig verzakt was en dat er overal de muren niet meer te redden waren. En hij is niet de enige. Honderdduizenden woningen in Nederland dreigen te verzakken. Het is van alle tijden, maar de droogte heeft die neiging versterkt. Sinds dit jaar is het ook door verdroging van de kleigronden en krijg je verzakkingen. En dat, ja, dat zijn heel veel woningen. Dat kunnen inderdaad meer dan 1 miljoen woningen zijn. En die verzakkingen zorgen dus voor angst bij de bewoners. Het geeft je wel een heel naar gevoel als je af en toe hoort dat er een steen knapt. En dat je denkt van waar houdt het een keer op? De verkiezingscampagne dan. En verder Lilian Marijnis hoofd de SP-partijraad vandaag in Amersfoort. De partijleider sluit elke vorm van samenwerking met premier Rutte uit. Zijn vaasje is kapot. En hij gaat de scherven niet lijmen. Het is genoeg geweest. De schade is nu groot genoeg. En ze wil daarom van de provinciale staatsverkiezingen volgende maand een heel ander soort verkiezing maken. Dames en heren, laten we van 20 maart een Rutte-referendum maken. Met een hele duidelijke keuze, Rutte of rechtvaardigheid. Druk was het bij Intertoys. Het lijkt wel of ze alles gratis weggeven hier vandaag. Het is wel lekker druk zo. Het is namelijk het laatste weekend waarin cadeaubonnen van de failliete speelgoedketen ingeleverd kunnen worden. En hoewel het niet om gigantische bedragen ging... €5,59. €7,50. Is het toch zonde om die bonnen niet in te leveren? Niet iedereen had daar overigens geduld voor. Ik hoorde al dat mensen hier binnen er al 2 uur in de rij stonden. Ik denk, ja, dat ga ik niet meer doen. Ik vind mijn dochter heel lief, maar voor die kleine cadeaubon had ik het niet gedaan. Anderen richten hun ongeduld op het Intertoys personeel. We hebben meegemaakt dat mensen gewoon met medewerkers in het gezicht stonden te spugen. Mensen die op de vuist wilden. En tenslotte gooide men de giftcards op de toonbank of op de grond. Pakte spullen gewoon zelf uit de winkel en liepen naar buiten met die spullen. Een beetje droevige dag dus wel. Zeker voor de vaste klanten en klantjes. Jammer dat het weggaat. Had je niet wat meer moeten kopen bij de Intertoys als je het zo jammer vindt? Ja, dat wel, maar... ik kom er wel vaak eigenlijk. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En zoals elke zaterdag hebben we geen krant van morgen... maar duiken we in de media in een ander land. En vandaag doen we dat met NRC Handelsblad-correspondent Peter Vermaas in Frankrijk. Dag Peter. Goedenavond. Ja, hier maakten veel skiliefhebbers zich al klaar... voor een zwarte zaterdag op de snelweg. Maar het leek allemaal mee te vallen, geloof ik. Staat de mensen een mooie laag sneeuw te wachten? Nou, dat valt een beetje tegen. Er is vooral op grote hoogte sneeuw. En zoals de laatste jaren ook het geval was... is bij lagere pistes de sneeuw redelijk beperkt. Dan hebben ze kunst- en vliegwerk moeten toepassen... om toch wel echte sneeuw... maar we noemen het kunstsneeuw... maar het is cultuursneeuw in feite op te spuiten. Dus sneeuw die niet uit de lucht is gekomen... maar uit grote buizen... Je hoort wel zeggen dat door de klimaatveranderingen skigebieden steeds vaker te kampen zullen hebben met minder echte sneeuw. Zijn ze daar in Frankrijk mee bezig? Zijn ze zich daarover aan het voorbereiden? Nou ja, absoluut. De skisector is in Frankrijk heel belangrijk. Heel veel kleine dorpjes in de Alpen die 50 jaar geleden ten dode waren opgeschreven... hebben zich opnieuw uitgevonden dankzij het skiën. 120.000 banen zijn ermee gemoeid. 9 miljard euro omzet. Dus men is enorm bezig inderdaad met de toekomst van het skiën. Want die klimaatverandering en de opwarming van de aarde... treft ook dus die skipistes. En allemaal kleine dorpjes, met name dus de lager liggende dorpjes op 1000, 1200, 1500 meter, die maatregelen nemen, niet alleen met die sneeuwkanonnen, maar ook door gewoon op hele andere dingen in te zetten, zoals wandeltoerisme in de winter en hele warme zwembaden, om toch maar niet te veel afhankelijk te zijn van het skiën. Wat beheerst het nieuws in Frankrijk verder, behalve het skiën? Nou, mensen die niet gaan skiën, die kunnen de komende... want het is ook vakantie in Frankrijk... kunnen de komende 2 weken naar de landbouwbeurs in Parijs. Dat is een enorm evenement altijd in Frankrijk. De Salon de l'Agriculture. Dan komt het hele platteland naar Parijs toe. Niet alleen de boeren in kwestie... maar die nemen ook al hun beesten mee. Dus de hele stad loopt vol met koeien, geiten... Ja, nee, kippen, hanen, eenden, van alles en nog wat in grote expositiehallen. En het is heel belangrijk voor politici in Frankrijk om daar aanwezig te zijn. Dus vanochtend op de eerste ochtend was president Macron daar voor een toespraak. En vervolgens heeft hij urenlang over de beurs rondgelopen. Vorig jaar... was hier zelfs 12,5 uur. Dat was een nieuw record voor de Franse president. Maar dat heeft hij dit jaar niet gehaald. Wel is hij, begreep ik, met een geit mee naar huis gegaan. Die komt in de tuin van het Élysée te staan. En wat kun je er verder allemaal beleven? Wedstrijden voor koeien en varkens, begreep ik? Ja, precies. De mooiste koe die krijgt een prijs. En de mooiste kip krijgt een prijs. En beesten die lopen in rondjes. En het is een enorme publiekstrekker. Hè? Er komen honderdduizenden mensen. Het is echt waar. Dit is wat je doet in de februarivakantie in Frankrijk. Als je tenminste dus niet gaat skiën. Echt een uitje voor het hele gezin. En aan de ene kant zie je dus die beesten. En aan de andere kant zie je wat er met die beesten gebeurt. Ik bedoel, in dezelfde hal die helemaal vol staat met de prachtigste varkens hangen ook hele mooie hammen die je dan daarvan kunt maken. En dat wordt zo uitgelegd aan het hele gezin van zo zag het varken eruit van tevoren en nu kun je er een mooie ham van maken en lekker van eten. Skiën of geiten kijken en kippen kijken, dat doen de Fransen deze week. Dankjewel, NRC-correspondent Peter van Maas. Deze onderwerpen uitgebreid in de Franse media. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9. And he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the maid, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so concerned. Cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's root when fate passes on. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so. Ja, bedoeld als protestlied tegen de hypocrisie van de Britse kleinburgerlijke samenleving in de jaren 60. A well-respected man van de Kings. We gaan naar Afrika, want vorig weekend werden de verkiezingen in Nigeria op het laatste moment uitgesteld, omdat de kiescommissie het logistiek allemaal niet voor elkaar kreeg. Nou, vandaag gingen de stembussen dan toch open in het land. Bram Vermeulen, je zit nu weer in Zuid-Afrika, maar komt net terug uit Nigeria. Het verliep niet helemaal vlekkeloos, hè, vandaag? Zullen we beginnen in het noorden van het land, waar vanochtend de inwoners van Maiduguri, de stad die is omsingeld door Boko Haram, werd opgeschrikt door allerlei explosies en geweervuur. Het leger dat vervolgens stellig ontkende dat ze onder vuur lagen, maar later kwam toch wel een verklaring van Boko Haram dat ze wel degelijk aanvallen hebben uitgevoerd, ook wel om president Buhari in verlegenheid te brengen, omdat die in 2015 juist aan de macht kwam met de belofte die Boko Haram uit te roeien. Nou, mooi niet gelukt dus. Tot aan schietpartijen in het verre zuiden van het land, hè, de Niger-Delta. Verschillende doden gevallen, berichten over stembureaus die veel te laat opengingen, waar de apparatuur het niet deed. Stembureaus die werden aangevallen. kiezers die zijn beschoten, stembiljetten in brand zijn gezet en de mededeling dat op een flink aantal plekken in het land, er zijn 120.000 stembureaus, misschien wel 8.000 stembureaus, op een ander moment zal moeten worden gestemd. Waarschijnlijk morgen. Maar verder was het een rustige verkiezing, toch, Max? Verder viel het er reuze mee. Ja. Vorige week waren al heel veel mensen op weg naar de stembureaus. Maar ja, die gingen toen niet open. Is er nou een hogere opkomst gehaald nu of juist een lagere? Nee. Dat is inderdaad een van de redenen waarom die opkomst toch wat lager is dan die vorige week geweest zou zijn. Want vorige week is het echt 5 uur voordat de stembussen open gingen, kwam ineens de mededeling. Nee, het gaat toch niet door, we gaan het volgende week doen. Nou, heel veel mensen moeten om te kunnen stemmen terugreizen van Lagos, de grote stad, terug naar het platteland, naar het kiesdistrict waar ze geboren zijn, het kiesdistrict waar ze geregistreerd zijn. Dat kost een hoop geld. En er zijn veel mensen die vandaag ook hebben gezegd van ja, luister eens, uiteindelijk gaat het om de macht van de hoge heren. Het is het mij niet waard. Wil niet zeggen dat het niet flink gestemd is vandaag, hoor. Ik heb heel veel foto's en beelden gezien van lange rijen. Maar voor de allerarmsten was dit wel degelijk een reden om thuis te blijven vandaag. De strijd gaat vooral tussen de huidige president Buhari en oppositieleider Abu Bakr. De een is 76, de ander 72. Hebben ze geen jonge politieke talenten daar in Nigeria? Jawel, er zijn tal van politieke talenten. 73 kandidaten maar liefst hebben zich geregistreerd voor deze strijd. Alleen die twee, wat is het, 71 andere, die zijn gewoon kansloos ten opzichte van deze twee grote dinosaurussen. Omdat campagne voeren in Nigeria ongelooflijk veel geld kost. Ik heb dat zelf ook mogen zien, hoe dat gaat. Hoe gaat dat dan? Nou ja, Buhari die naar Lagos kwam, het grootste voetbalstadion daar. En dan werd iedereen een kip uitgedeeld om daar maar te blijven. En op het moment dat de kip op was, was het stadion weer leeg en stond Buhari nog voor een paar honderd man te spreken. In Frankrijk geven ze nog een geit mee aan de president. Ja, maar hier krijg je nog wel wat anders. Kip. Ja, en ook letterlijk, hè, ik heb letterlijk gezien mensen die voor het gouverneurschap opgaan, want je hebt heel veel deelstaten in Nigeria. Ik heb letterlijk gezien wat die grote SUV's, treinauto's, waar dan gewoon de Naira's uit worden gedeeld door het raam. En grote massa's mensen die er achteraan rennen. Dus dat is een beetje verkiezingen organiseren, is gewoon vooral heel veel geld uitgeven. Zo werkt het een beetje in Nigeria. En dat betekent dus als je niet, zoals bijvoorbeeld die Adiku Abubakar, dat is een miljardair. En als je niet dat soort groot gevulde zakken hebt, dat je sowieso kansloos bent. Wat ook interessant is dat beide kandidaten bij deze ronde, de belangrijkste kandidaten, zijn allebei moslims en komen allebei uit het noorden van het land. Het is namelijk zo dat er een soort ongeschreven regel is dat je eerst 2 termijnen een moslimpresident hebt en dan mag je weer een kandidaat uit het christelijke zuiden president worden. Dus een soort roulatiebeleid. Hè, wat hebben correspondenten soms ook doen. En dat betekent dus dat er nu alleen eigenlijk moslims een kans maken en dat de volgende keer de christenen weer aan de beurt zijn. Buhari kwam in de tijd aan de macht in 2015 met de belofte de macht van Boko Haram te breken, maar ook de corruptie zou hij aanpakken. Ja. Dat is niet helemaal een succes geworden. Nee, en het is natuurlijk ook voor een land als Nigeria een onwaarschijnlijk grote klus. Corruptie is gewoon de smeerolie van het land. Laten we wel wezen, als je daar rondreist, merk je dat voortdurend voor alle diensten moet betaald worden. Kan soms zo gek zijn dat als je door de straat van iemand loopt in Lagos, dat hij zegt, hey, je loopt door mijn straat, je moet betalen. Of als je je auto ergens pannen krijgt, dat er dan ineens een area boy, een lokale gangster voor je staat, die zegt, hey, je moet betalen. Dus corruptie is gewoon in alle haarvaten van de samenleving verweven. En Buhari was dan juist de man van de discipline. Hij was in de jaren 80 alles president. Echt een dictator die letterlijk met de zweep de mensen in de rij voor de bushalte liet staan. Of als ze te laat kwamen op hun werk inderdaad liet afranselen. Dus die werd echt gezien als de man die de discipline zou gaan terugbrengen. Dat heeft hij ook wel geprobeerd. Bijvoorbeeld de verspilling van eerste klas tickets van parlementariërs en allerlei luxe auto's die ineens de deur deur uit werden gedaan. Vliegtuigen die werden verkocht die helemaal niet nodig waren. Heeft hij echt geprobeerd. Alleen toen kwam de instorting van de olieprijs. Die is bijna gehalveerd in zijn ambtstermijn. En ja, Nigeria leeft daarvan. En dat heeft hem vreselijk in de weg gezeten. En ook zijn slechte gezondheid. Dus een groot deel van zijn ambtstermijn gewoonweg in het ziekenhuis gelegen. Wanneer weten we of het Buhari of Abu Bakr is geworden? Nee, ik verwacht dat we morgen in de loop van de dag wel een beeld gaan krijgen. Maar de officials zeggen allemaal dat gaat nog een paar dagen duren. Ook vanwege al die onrust moet er dus morgen ook nog gestemd worden op tal van plekken. Dus dan zou je pas maandag, dinsdag echt een officieel beeld krijgen. Maar ik zou morgen toch maar eventjes de nieuwtjes in de gaten houden. Dankjewel, Bram van Meulen. Ronald van Raak, SP Tweede Kamerlid. Goed idee, kip uitdelen in het stadion voor onze statencampagne bijvoorbeeld? Nee, ja, ik ben ook woordvoerder Antillen. Dus op de eilanden zie ik wel dat het gebeurt. Blokken noemen ze dat. Daar heb je dus huizen die zijn deels afgebouwd en in de verkiezingstijd wordt er weer doorgebouwd. Maar het lijkt me niet de gezonde basis voor een gezonde democratie. Reden om u uit te nodigen is de partijraad van de SP in Amersfoort vandaag. Er werden lijsttrekkers voor de Eerste Kamer en de Europese verkiezingen gekozen. En Lilian Marijnissen zei dus dat de statenverkiezingen een soort referendum over het kabinetsbeleid van Mark Rutte, die van dat vaasje moeten worden. De eerste vraag is natuurlijk altijd hoe optimistisch was de sfeer op die partijraad? En dan hoort de politicus te antwoorden: heel optimistisch. Zo is het. Maar ik heb ook wel reden voor. Want je ziet de laatste tijd dat er zich heel veel mensen aanmelden. De afgelopen 3 maanden hebben zich 20.000 vrienden van Lilian Marijnissen gemeld. Dat zijn geen leden van de SP. Dat zijn vrienden van Lilian Marijnissen. Juist. En ja, 85%, 90% daarvan is nog geen lid van de SP. Een substantieel deel wil wel lid worden. Dus je ziet dat de afgelopen maanden de leden binnenkomen. Maar die betalen minder, denk ik, dan een gewoon lid. Of? Nou, die vrienden zijn allemaal geen lid, maar die gaan meedoen. Die gaan meedoen met de partij, die gaan meedoen met Lilian. En bijvoorbeeld in december hebben we er alleen in december al 700 leden bijgekregen in 1 maand. Nou, dat heeft de SP, dat heeft een politieke partij zelden meegemaakt. Dus je ziet wel dat er veel energie is. En je merkt dat ook terug. Maar als je electoraal kijkt, want kijk, GroenLinks gaat sky high. De PvdA krabbelt voorzichtig een beetje op. En de SP staat op verlies vergeleken bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat klopt. Wat is daar aan de hand? Nou ja, het moet dus nog komen. En daar heb ik ook wel vertrouwen in. Omdat je ziet dat die energie komt. De mensen komen erheen. Ze is dichtbij, hoor. Ja, en daar is natuurlijk wel een ander probleem. Deze verkiezingen voor de Provinciale Staten en indirect ook natuurlijk de Senaat, zal de opkomst bijzonder laag zijn. En dat is wel iets waar ook zeker een partij als de SP mee te maken heeft. Omdat vaak mensen met een wat minder florissant inkomen en een wat minder hoge opleiding. Mensen die toch al weinig vertrouwen hebben in de politiek bij dit soort verkiezingen minder snel opkomen. Nog een probleem, zei partijvoorzitter Ron Meijer onlangs. De SP is eigenlijk te blank voor mensen die dan uitwijken naar partijen als Denk. En weer te gekleurd voor mensen die uitwijken naar partijen als de Partij voor de Vrijheid en het Forum voor Democratie. Zit een beetje in de tang, zei hij. Nou, we hebben in ieder geval niet zoveel met genderneutrale toiletten of identiteitspolitiek. En ik denk dat er wat anders aan de hand is. Een reden waarom mensen niet gaan stemmen is omdat ze boos zijn. Maar vaak ook heel onzeker. Mensen hebben heel veel basale zekerheden verloren als het gaat om werk, vast werk, een woning kunnen kopen of huren, je pensioen, ziektekosten. Ja, maar dan zou je toch zeggen, dan stemmen studeren. Ze juist op een partij die vaste banen en lagere ziektekosten belooft, maar dat doen ze dus niet. Nou, niet allemaal. Steeds meer niet. En dat heeft er ook mee te maken dat 100 jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht, je merkt dat te veel mensen zich afkeren van het hele systeem. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat de politiek fundamentele zekerheden van mensen aantast. En mensen die onzeker zijn, zeggen van ja, we vinden Lilian Marijnissen fantastisch, we vinden de SP hartstikke leuk, maar heeft het zin? En het is aan ons natuurlijk om in de komende weken, maar vooral ook in de komende jaren, ervoor te zorgen dat mensen wel wat meer vertrouwen krijgen. En het vertrouwen krijgen dat hun stem ertoe doet. Want ja, als ze dat niet doen, dan zal de stem van anderen een doorslag geven. Je ziet dat ook in wijken, hoor. In wijken in Rotterdam of Tilburg of Heerlen. In zeg maar de gegoede wijken is de opkomst ruim 2 keer zo hoog dan in andere wijken. Ja, en dat is ook... Misschien... Zeg maar jullie leider als partij onder dat de potentiële kiezers vooral zitten in buurten die slecht opkomen bij verkiezingen. Nou ja, Josse de Voogd heeft er ook veel onderzoek naar gedaan. Electoraal geograaf, prachtige term. Ja, die zegt van als je nou naar de vorige staatverkiezingen kijkt, dan is de niet-stemmer is overal de grootste partij. Op een heel enkele uitzondering na Roosendaal in Gelderland, daar is de VVD geloof ik nog het grootst. Maar de niet-stemmer, dat is wel een heel groot probleem. We hebben nu ook een staatscommissie gehad onder Remkes. En die heeft er ook een hele mooie analyse van gemaakt. Die zegt, we zijn nu 100 jaar een representatieve democratie. We hebben algemeen kiesrecht. Maar toch zie je dat de Tweede Kamer lang niet altijd de belangen, de gevoelens, de wensen van mensen vertegenwoordigt. Er zit een kloof tussen de Kamer en de kiezers. En de staatscommissie heeft ook bijvoorbeeld het referendum, het bindend referendum, voorgesteld als een middel om dat vertrouwen van mensen terug te winnen. Mag ik nog iets opperen? Want kijk, ik zei daarnet al, GroenLinks zegt, we gaan het kabinet niet gedogen na de statenverkiezingen, maar we willen wel praten over bijvoorbeeld klimaatbeleid. De PvdA zegt ook, we gaan niet gedogen, maar we willen wel praten. De SP is de enige van die drie partijen die gewoon al jarenlang zegt, wij werken niet met de VVD samen. Ja, misschien denken kiezers dan van, ja, wat heb ik er dan aan? Ja, de baas zegt Rutte of rechtvaardigheid. Dat zegt Lilian Marijnissen vandaag op het parlement van de SP in de partijraad. Ja, maar ja, regeren buiten Rutte om is bijna ondenkbaar geworden in Nederland. Ja, maar als je nou ziet dat drie kabinetten Rutte voor zoveel mensen zoveel onzekerheid hebben gebracht. En als ik langs de deuren ga, dat doen we als SP'ers, we bellen aan. Je merkt dat de boosheid, of eigenlijk de angst voor de politiek heel groot is. Mensen zijn boos op Rutte, zijn boos op deze regering, maar ze zijn ook bang geworden omdat zoveel zekerheden wegvallen. Ja, maar je stemt toch niet op een partij waarvan je van tevoren weet, die komt toch niet in de regering, want die sluit samenwerking met de VVD sowieso uit. Ja, wij gaan niet Rutte aan een meerderheid helpen. Maar ik denk dat als Rutte straks zijn meerderheid kwijt is... Maar is dat niet een enorme electorale blunder juist? Nou ja, ga maar eens uitleggen als GroenLinks of Partij van de Arbeid dat je straks Rutte wel aan een meerderheid gaat helpen. Ik vind dat levensgevaarlijk. Je zag het met de PVV die met Rutte heeft geregeerd, met het CDA, met de D66, met de ChristenUnie, met de Partij van de Arbeid. Nou, het heeft het land niet veel goed gedaan, maar die partijen ook niet veel goed. Vorige week sprak ik met Paul Rozemuller hier, een nieuwe lijsttrekker in de Eerste Kamer van GroenLinks. En die zei, het is wel een ontzettend aardige man. Hij belt wel altijd gelijk terug als je hem belt. Het is een heel aardige man. Ik ben zelf nog met hem in de kelders geweest onder zijn ministerie op zoek naar Johan van Oldenbarneveld een paar weken geleden. Aha. Het is een heel aardige man, maar dat doet er niks aan af. Zijn beleid is verstikkend, maar vooral ook bedreigend voor heel veel gewone mensen. Die worden echt bedreigd door dat marktdenken, dat managementdenken. En die zijn echt heel boos dat zij meer BTW moeten betalen en de multinationals dus minder. Het net tegen de VVD blijft, ook na de statenverkiezingen? Nee, dat is geen net, want als er een goed voorstel komt, zullen we dat steunen. Maar wij gaan niet gedogen. Wij gaan niet de verkiezingen in met de boodschap, ach, als je op de SP stemt, dan gaan we wel kritiek hebben, maar we gaan Rutte in het zadel houden. Nee, wij zijn geen Partij van de Arbeid, wij zijn geen GroenLinks. Een stem op de SP is een stem tegen Rutte. En die zeggen ook, we gaan het niet gedogen. Niet zoals D66 en de ChristenUnie dat in de vorige kabinetsperiode hebben gedaan. Maar we willen wel praten over dingen die wij zinvol vinden. Ja, wat ik nu merkte, in december was dat geloof ik, dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid zeiden, we willen heel graag gaan gedogen. Daarna kwamen er allerlei eisen. Ze gingen dit eisen en dat eisen en zus eisen en dat eisen. En nu zijn we een paar weken voor de verkiezingen. En nu zeggen PvdA en GroenLinks, we gaan absoluut niet gedogen. Nou, ik denk dat die belofte ongeveer tot aan de verkiezingen geldt. En dan gaan ze gedogen. Terwijl de mensen die ik spreek, mensen die boos zijn, mensen die bang zijn van deze regering, ja, die willen Rutte gewoon weg hebben. En dat kan ook, want als je zijn meerderheid verliest in de Senaat, in de Eerste Kamer, dan wordt feitelijk doorregeren onmogelijk. Is er vandaag in Amersfoort nog gesproken over de vloedgolf van arbeidsmigranten die West-Europa dreigt te overspoelen? Nou, er is heel veel gesproken over het programma voor de Europese verkiezingen en ook over vluchtelingen en heel veel over arbeidsmigranten, dat klopt. Dit is namelijk een citaat van Arnoud Hoekstra, die vandaag is gekozen tot lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Ja. En nogal veel kritiek over zich heen heeft gekregen, onder andere van de hoogleraar Leo Lucassen, die zei van, ja, dat is een poging Nederlandse en buitenlandse arbeiders tegen elkaar uit te spelen. Het lijkt alsof de SP aansluiting zoekt bij PVV en Forum voor Democratie. Ja, maar sommige hoogleraren zijn ook een beetje wereldvreemd. Ik vind het heel Zoals erg... Zoals professor Lucas toevallig? Ja, precies. Ik vind het heel raar dat je, als je nu die arbeidsmarkt ziet in Europa... mensen komen vanuit Polen naar Nederland. In Polen gaan ze mensen uit Oekraïne halen. Mensen worden de hele wereld overgejaagd. En ik ben in de politiek ingegaan om het overal in de wereld proberen beter te maken. En wat je nu ziet met die ongereguleerde arbeidsmarkt is dat arbeidsmigranten de halve wereld over worden gejaagd, overal druk zetten op lonen, hier problemen met huisvesting, problemen met integratie. Ja, dat is niet sociaal, dat is niet progressief. Nee, of maar doe je niet mee aan stemmingmakerij tegen buitenlanders als je je zo hard uitlaat als Hoekstra deed? Nee, want ik ben voor arbeiders in Nederland, in Polen, in Oekraïne en in Afrika, overal. En dat betekent vooral dat we maar mensen niet dat ze hier komen werken, kennelijk. Als mensen hier willen komen werken, kan dat. Natuurlijk kan dat. Maar nu zie je dat vanwege EU-beleid, via die interne markt, mensen eigen huis moeten verlaten en in andere landen gaan werken. En in Polen zie je weer dat mensen uit Oekraïne worden gehaald. Laatst zag ik bij Nieuwsuur een mevrouw uit Estland, geloof ik, die zei van Brussel, stuur alsjeblieft geen geld, maar stuur onze jongeren terug. Heel veel landen worden ontwricht, heel veel buurten worden ontwricht door dit beleid. En dat is op geen enkele manier links of progressief of sociaal. Tot slot, er werden 120 wijzigingsvoorstellen gedaan voor het Europese verkiezingsprogramma in Amersfoort. En 120 werden er afgewezen. De andere partijen zijn daar waarschijnlijk stikjaloers op. Nee, want 60 zijn er ook door de commissie overgenomen. Dus dat betekent dat een derde van alle voorstellen maar alles is wat niet overgenomen. Is overgenomen, is ook afgewezen vandaag. Ja, maar er waren dus 180 voorstellen en daarvan zijn er 60 overgenomen. Dus een derde van de voorstellen uit de afdeling is overgenomen. En ook al eerder, zo'n verkiezingsprogramma wordt in eerste instantie in afdelingen besproken, in regio's besproken. Dan gaat een commissie heel veel voorstellen overnemen. En dan wordt het voor de tweede keer besproken. En van al die voorstellen is ook weer een derde overgenomen. En ik ben daar trots op. Dat is partijdemocratie. En het programma is er ook beter door geworden. Volgende keer gaan we het hebben over uw zoektocht samen met Mark Rutte in de kelder van de Algemene Zaken. Naar het was heel gezellig. Restant van Jorn van Oldenbarneveld. Bedankt voor uw komst, Ronald van Raak. Dank je wel. Kylie was dat uit Los Angeles en Silver Lining. And it's time to tell the Palestinians, abandon your fantasy of destroying Israel. Abandon the fantasy that you will conquer Jerusalem. Abandon the fantasy that says Israel will disappear. It will not. Benjamin Netanyahu was dat, al 10 jaar aaneengesloten minister-president van Israël. Deze week werd bekend dat twee van zijn tegenstanders, oud-generaal Gantz en oud-minister van Financiën Lapid, zich hebben verenigd om te proberen Netanyahu bij de verkiezingen van 9 april van zijn 5e kabinet af te houden. Wat is Netanyahu's betekenis voor Israël en hoe stevig staat hij nog in zijn schoenen? Dat ga ik vragen aan oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Welkom, meneer Rosenthal. Goedenavond. Want u was minister van Buitenlandse Zaken toen Netanyahu hier op staatsbezoek kwam, 7 jaar geleden. Ja. Is dat de belangrijkste keer dat u hem persoonlijk ontmoet heeft? Nee, ik heb hem ook verschillende keren en ook in belangrijke settings ontmoet. Ook in Israël tijdens mijn ministerschap en ook daarna nog. Nadat ik minister af was, heb ik hem verschillende malen nog ontmoet in Israël. Een belangrijke meeting die ik ook heb gehad was toen wij onder het codewoord blauw-groen bezig waren om te proberen toch Netanyahu en Abbas aan één tafel te krijgen. De Palestijnse president. Precies, en de Palestijnse president. En ik herinner me toen nog heel goed een inderdaad heel belangrijke meeting die ik met hem heb gehad tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september 2012. Waar het echt op het randje zat van komen we er inderdaad een stap verder mee. Maar dat is uiteindelijk mislukt. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En om daar even precies over te zijn. Het was wel zo dat wij zo ver waren dat wij van beide kanten inderdaad te horen kregen dat ze de serieuze bedoeling hadden om inderdaad zonder voorwaarden vooraf met elkaar aan tafel te gaan zitten. Ergens in de wereld. Maar dat is toen toch weer terug onderhandeld aan beide kanten. Er was destijds kritiek vanuit de Kamer op uw beleid als minister van Buitenlandse Zaken. Alexander Pechtold van D66. Frans Timmermans van de PvdA, die u zelf een keer voor lakei van Netanyahu heeft uitgemaakt. Dat vond u vast niet leuk. Dat vond ik niet leuk en dat vond ik ook niet terecht. Want tijdens mijn ministerschap was het zo dat ik voortdurend werkte onder het simpele idee. In de richting van Netanyahu. Benjamin Netanyahu, help mij, zodat ik inderdaad jou kan helpen. En wat betekende dat? Dat hij mij wat moest geven om inderdaad ook toegang te hebben tot de andere kant. En wat moest hij geven? Abbas. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de grens met Gaza iets poreuzer zouden zijn dan ze waren, waar het betreft het toesturen van goederen enzovoort enzovoort. En waar ik dus toe in staat ben geweest in die periode was bijvoorbeeld om zogeheten scanners aan de grens neer te zetten, waardoor de aanvoer van goederen vanuit Jordanië in de richting van Israël veel gemakkelijker zou zijn. Het opvallende was dat mijn Europese collega's daarvan opkeken. Van hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Mm. Kortom, juist zodat ik met Israël goed door één deur kon, was er ook aan de andere kant, in Ramallah, bij Palestijnen, reden genoeg om te denken van nou, die Rosenthal kan misschien wel iets ook voor ons betekenen. Wat verklaart dat Netanyahu al 10 jaar, hij is daarvoor ook nog 3 jaar premier geweest trouwens, maar al 10 jaar achter elkaar aan de macht is? Wat is zijn charisma in de Israëlische ogen? Hij is voor degene die hem voor zijn steunpilaren en voor zijn achterban is hij echt het boegbeeld van een harde rechtse lijn waarbij het veiligstellen en zekere grenzen nummer 1 zijn. En wat dat betreft is er eigenlijk wel een soort van symbolisch feit het oprichten van die muur, waardoor inderdaad. Dat is zijn werk geweest, die muur op de Westbank. Ja, waardoor inderdaad terreuraanvallen vanuit de Westbank tot bijna nul zijn gereduceerd. En dat is voor een bevolking die zo voortdurend in angst leeft voor terroristische aanvallen, is dat een niet gering punt. Het heeft wel eens een hele belaste relatie met de Europese Unie opgeleverd. Maar op dit moment ook met de democraten in Amerika en met de grootste Joodse organisaties in Amerika, die hem kwalijk nemen dat hij een coalitie wil sluiten met echt extreemrechtse Joodse organisaties in Israël. Ja. In die beide punten, zowel waar het Europa als de Verenigde Staten betreft, zitten er minpunten in die 10 jaar dat hij aan bewind is. Waar het Europa betreft heb ik hem zelf ook voortdurend voorgehouden dat het jammer was dat hij steeds weer zei, I have given up on Europe, zo van, Europa heeft voor mij niks meer te betekenen. En dan bedoelde hij vooral Brussel. Waar het de Verenigde Staten betreft, is het simpelweg zo geweest dat hij zich de laatste jaren dus volledig heeft gecommitteerd aan de huidige president, Trump, en daarmee de democraten van zich heeft dreigd te vervreemden. Ja, en een groot deel van de APEC en de vooral ook waar het altijd zo is geweest dat in de Verenigde Staten het een zaak was voor en de Republikeinen en Democraten om achter Israël te staan, om het maar zo te zeggen. Is het nu zo dat onder de Democraten grote onvrede bestaat en onbehagen bestaat over de koers van Netanyahu. Te veel Trump. Is het tijd voor een wisseling van de wacht? Oud-generaal Gantz heeft zich dus nu aangemeld, en oud-minister van Financiën Lapid. Zou het goed zijn voor Israël, een nieuw regime? Ik denk dat het goed zou zijn. Wat dat betreft, het gaat bij Netanyahu, gaat het erom dat hij een steeds fellere achterban heeft. En op het moment dat die fellere achterban inderdaad steeds die meerderheid vasthoudt, is dat een soort van escalerend effect dat voor de samenleving in Israël in alle opzichten niet goed is. Hij had een reden om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, althans zeggen zijn tegenstanders, namelijk het gevaar de bak in te draaien wegens corruptie. En dat probeert hij dan tegen te houden door premier te willen blijven. Het is in Israël eerder gebeurd, met de oud-premier Olmert bijvoorbeeld. Kan het zo zijn dat hij vanwege corruptie in de bak eindigt, Netanyahu? Dat zou kunnen. En dan gaat het vooral om een situatie waarbij hij oneigenlijke beïnvloeding heeft gepleegd in de richting van een aantal media. Natuurlijk, op het moment dat hij de bak in zou gaan, zou het afgelopen zijn met zijn politieke loopbaan. Waar het nu om gaat is de kwestie of hij, wanneer hij in staat van beschuldiging zou worden gesteld, of hij dan nog zou kunnen aanblijven als premier. En ook wat dat betreft de campagne nog zou kunnen voeren. Maar daar zie je dus hoe hard die sfeer in Israël op dit ogenblik is. Want op het moment dat hij in een staat van beschuldiging zou worden gesteld, zou dat voor zijn achterban alleen maar betekenen een mededeling van, zie je wel, hij wordt te gazen genomen op een onterechte manier. Maar wat u zelf betreft, als u hem weer eens persoonlijk tegenkomt, zou uw tip zijn, hou ermee op, je tijd is voorbij. Ik zou het goed vinden dat hij op een bepaald moment dan toch nu zou zeggen van, het is wel gedaan, 10 jaar lang. En op dat punt gewoon een wisseling van de wacht. Dat wordt niet een wisseling van de wacht met ineens links aan de macht. Helemaal niet. Maar nee, het gaat om oud-generaal, topmilitair. Generaal en de ander die dus die blauw-witte coalitie uitmaakt, die Lapid, is ook aan de rechterkant. Dus daar geen misverstand over. Maar het zou toch een andere sfeer kunnen opleveren in Israël. En dat is wel, daar is het wel tijd voor. Bedankt voor dit mooie gesprek, Uri Rosenthal. Give you till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. I'm only waiting till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. Van het legendarische album After the Gold Rush, Neil Young en Till the Morning kans. Nou, wellicht is het u ontgaan, maar mij niet, want ik kwam er vanmiddag nog langs de rij en allemaal huisvrouwen met plastic zakjes op weg naar de trein. Morgen is het weer de allerlaatste dag van de huishoudbeurs. En ja, huishouden en vooral opruimen in huis is echt een hype aan het worden. Het aantal opruimcoaches in Nederland is vervijfvoudigd de afgelopen jaren. Er was een opruimchallenge in de Volkskrant. En ja, een levensstijl die je minimalisme zou kunnen noemen, lijkt overal op te rukken. Nou, tijd voor een filosofische analyse van dat verschijnsel met Stine Jensen. Goedenavond, Stine. Goedenavond. Allereerst, straks wil ik wel onthullen hoe het er bij mij thuis uitziet, maar hoe opgeruimd is uw huis? Ja, ik moet er wel een beetje mijn best voor doen. Ik geef eerlijk toe dat als ik van de 7 hoofdzonden er 1 zou moeten kiezen, dan is hebberigheid wel een beetje mijn ding. Ik hou bijvoorbeeld ontzettend van boeken. Ik ben niet van de e-reader. Dus ik heb ontzettend veel boeken. En ik denk dat het bij mij komt omdat ik de helft ben van een 1 eigen tweeling. Dus dat ik van jongs af aan al een beetje heb gestreden om objecten. Dit is van mij en ik wil het ook echt hebben. En dan schrijf ik mijn naam erop. Dus ik heb wel een dingetje dan met opruimen. Want dan verzamel je dus ook veel spullen. En die moeten wel een plekje krijgen. En dan kan het ook wel rommelig worden. En ik ben ook wel een beetje sentimenteel. Dus ik heb ook wel van die dingen waar... Ja, dan dit herinnert me aan dat aan dat. Dus oh, dat ja. Kan zich bij mij wel een beetje... En bij jou, hoe is het bij jou thuis? Ja, hopeloos. Nog nooit een boek weggegooid. Ja, geen cd, geen lp. Al die plastic mapjes met knipsels van vroeger. Nee, hopeloos. Ah, knipselmappen, ja. Ja, ik ben een aantal jaar geleden verhuisd en toen dacht ik ook, wat moet ik met mijn proefschriftarchief? Ik heb een proefschrift geschreven en dan heb je mappen vol met aantekeningen. Bewaren of niet? En wat moet je er eigenlijk mee? En wat mee? Werd het? Ja, ik heb het uiteindelijk weggedaan. Ik ben toch overstag gegaan. Ik moest ook wel, ik ging verhuizen. Een kind erbij, dat geeft nog meer spullen. Dan moet je echt gaan nadenken over spullen. Ik denk dat dat voor veel gezinnen wel geldt. Dat met kinderen erbij dat je ineens realiseert hoeveel spullen je eigenlijk hebt. Oh, nee, wij kregen er alleen maar Barbie-poppen bij toen. Maar... En die zijn ook niet te duur. Nee, ook nooit weg. Heeft u zelf wel eens overwogen een opruimcoach in de arm te nemen? Want dat schijnen veel Nederlanders te doen. Ja, maar dat vind ik echt, dat gaat mij een beetje te ver. Dat vind ik dan echt een commercialisering. Een beetje doorslaan van die opruimhype. Waar ook dan weer een businesskant aan zit. Ik denk, nee, dat opruimen is toch een soort vaardigheid. Dat moet je jezelf een beetje kunnen bijbrengen. Zou je in ieder geval zeggen. Voor luisteraars die geen idee hebben waar we het nu over hebben. Even een fragment van editie NL waarin een opruimcoach tips geeft. Dan ga je selecteren, word ik er blij van. Alles waar je niet blij van wordt, dat gaat weg. En dan ga je pas organiseren. En daarom zeg je ook bij het weggooien dankjewel. En dat klinkt echt super raar. Maar laatst hoorde ik mijn man, terwijl hij iets in de prullenbak gooide, zeggen dankjewel. En dat helpt gewoon, probeer maar. Ja, dit is de heel populaire Marie Kondo opruimmethode. Marie Kondo wordt ook wel de opruimgodin genoemd. Wie is dat precies? Ja, het is een Japanse vrouw die dus die opruimmethode heeft bedacht. Ik bedoel, haar naam is ook een werkwoord geworden. Nou, dan heb je het natuurlijk wel gemaakt. Het kondoen, het opruimen van je huis. En dat doet ze heel systematisch. Dus per afdeling, je moet beginnen met je kleren. En dan moet je zo je hele huis per categorie doorwerken. En ze heeft ook een speciale manier van opvouwen. Ik denk wel dat we op dit moment ook wel alles uit Japan ontzettend leuk vinden. Hè. Er zijn in boekhandels tegenwoordig, je loopt een boekhandel binnen, heb je de afdeling Japanse zelfhulp. En dan kun je van bosbaden tot ikigai. En daar zit dus ook dit opruimen bij. Maar het is wel een beetje door haar dat dit zo gestart is. En je ziet nu wel dat het wereldwijd wordt opgepikt. In Zweden heb je een hype van het opruimen. Daar gaat het eigenlijk over het opruimen van je hele leven. Dat noemen ze deustatum. Dan moet je ervoor zorgen dat je nabestaanden geen enkele last hebt van al jouw spullen. Dus dat is al een hype daar. Dus die springen slim in op de markt. En je hebt in Amerika ook 2 jongens, de minimalisten. En die hebben zich eigenlijk van al hun spullen ontdaan. Die zijn dan helemaal onthecht, willen ze door het leven. Ook wel met een soort idealistisch doel, hoor. Dat ze vinden dat we te veel consumeren, te veel spullen verzamelen. Ik vind die minimalisten zijn wel echt doorgeslagen. Ze hebben een programma ook op Netflix. En bij de jongens, ja, die hebben dan één broek, één stoel. Als ik dat zie, denk ik echt, wanneer komt een vrouw van die net naar de huishoudsbeurs is geweest, daar een beetje gezellig maken? Dat is bij die jongens is dat niet meer echt gezellig in huis. Die hebben echt alle sfeer ook weggehaald. Maar ze hebben natuurlijk wel een belangrijk punt als het gaat om consumentisme en als het gaat om het verzamelen van spullen. Maar Nederlanders zijn daar toch veel te nuchter voor? Ja, maar ik denk Nederlanders zijn ook natuurlijk bewaarzuchtig. Dat denk ik wel. Hè. Die denken wel na over van goh, moet je zomaar iets weg? Goh, komt dit niet ooit van pas? Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook generaties die hebben een oorlog meegemaakt. Je gaat niet zomaar iets weggooien. Dat is ook wel een terechte kritiek op Marie Kondo. Dat ze eigenlijk selecteert op kan het weg en kunnen we het weggooien? Nou, hoezo weggooien? We leven in een tijd van recycling. Kun je het doorgeven? Dat zou dan eigenlijk de betere vraag zijn. Zijn er al tegenbewegingen, vraag ik hoopvol, van mensen die juist zeggen van ja, fijn rommel om je heen? Ja, nee, gelukkig wel. Die zijn er natuurlijk altijd. Iemand roept, je moet opruimen. Er is altijd meteen iemand die opstaat en zegt, hoezo? Je hebt Katie Royfie, die kwam met de lof van het rommelige leven. Die wilde chaos vieren. Die zegt, ja, het leven is per definitie bestaat uit een zekere mate van rommeligheid. We hebben allemaal rafelrandjes. Ons leven is niet. Je kunt het willen opruimen, maar dat is juist een teken van hoe onopgeruimd we in feite zijn. In haar boek gaat het heel erg over dat zij wil vieren wat er ook allemaal misging in haar leven. Al haar echtscheidingen, alle propjes papier die overal liggen, die allemaal tekenen zijn. Daar gaat het leven juist over, zegt zij. En ik vind het wel heel. Ik vind het mooi en waardevol. Ik denk dat ze ook gelijk heeft. En ze tilt het op een wat hoger niveau. Want het is wel zo, als je bij Marie Kondo naar haar serie kijkt, dan zie je wel dat opruimen is wel een existentiële kwestie. En het gaat al heel gauw, gaat het in feite in haar serie over relaties. Het gaat over echte lieden die het niet eens worden over waar spullen moeten staan, hoeveel ze hebben. Dus dat je eigenlijk een diepe relatiecrisis aantreft waar er opgeruimd moet worden, gaat het niet alleen om spullen. Hoe lang gaat de opruimhype nog duren in Nederland? Of is het al een beetje over zijn hoogtepunt heen, denkt u? Nee, zolang ik lange rijen bij Intertoy zie staan, denk ik, jongens, daar wordt nog meer verzameld. Er komen nog meer plastic spulletjes in huis. Dat moet ook weer opgeruimd worden. Ik denk dat dit een tijd nog wel, nog wel doorgaat. Ja, maar dit waren cadeaubonnen die je gratis kon inleveren. Ja, maar je krijgt er dus wel al die spullen voor terug en al die plastic troep moet in huis weer een plekje krijgen. En ik denk, op zichzelf worden we natuurlijk nog steeds aangemoedigd tot consumeren, tot kopen. En zolang dat zo is, zitten we natuurlijk ook met een soort praktisch probleem van wat moeten we met al die spullen? En waar berg ik ze op? En hoe lang? En wat bewaar ik? En wat neem ik mee? En wat niet? Nou, ik ben helemaal gerustgesteld. Ik blijf gewoon rommel om me heen verzamelen en plastic mapjes en blijf lekker CD's, doorrommelen. LP's, ja. Schoenen. Ja, heel goed. Bedankt, Stine Jensen. Graag gedaan. Dag, dit was het Oog op Zaterdag. Morgen zit hier collega Koen Verbraak. En straks op deze zender onze man in Deventer, Eus. Goeie zondag. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Oh! Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen, alle drie, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Grubox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Grubox.nl en reserveer jouw Grubox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Grubox.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns.